بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، الحمد لله تنحمد الله سبحانه وتعالى وقوة ميتكتنش تينا كتك دورة نجينة. Na kabla ya hapo tulikutana katika daura zilizotangulia, tulifanya hapa Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wito, kadhalika tukatoa ahadi kwamba kuna jambo tutakuja kulizungumza katika daura za huko mbeleni kuhusiana na tukio la Ghadir Khumi. Miongoni mwa hoja wanazotumia Shia Ar-Rafidha kuhusu ukhalifa wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tukio hili. Kwa hiyo tukatoa ahadi kwamba tutakuja kuzungumza katika mihadhara yetu mingine, na insha Allah leo tutazungumza hadithatu Ghadir Khum, tukio hili la Ghadir Khum. Bilkhusus, na kulizungumza kwetu kutakuwa katika maeneo matatu. Kwanza ni hakikatu Ghadir Khum, ukweli wa tukio hili kutokea kwake. Lakini sehemu ya pili ni sababu urudi qissati Ghadir Khum, sababu ya kupatikana kisa hiki ilikuwaje. Na sehemu ya tatu ni shubahatun wa jawabuha, kutaja shubha, hoja za utata wanazoleta Ashia na majawabu yake, kama wanavyotaja wanachuoni na alulama insha Allah taala. Wakati tunakwenda mbio sana, kwa hiyo tajitahidi kuzungumza na kukamilisha katika mhadhara wangu huu. Sehemu ya kwanza ni kuhusu ukweli au uhakika wa tukio hili kupatikana kwake. Na katika sehemu hii tazungumza masala mawili. Suala la kwanza ni taarifu ya neno Ghadir, maana yake nini? Ghadir Khum, yani bi'tibaraini. Kwanza kalimatu ghadir maana yake nini, lakini pia kalimatu khum, sababu kuna umuhimu pia wa kujua. Tutaona mbele ya muhadhara wetu huu umuhimu wa kufahamu jambo hili insha Allah. Wanachuoni wa makamusi ya lugha ya Kiarabu wa maajib akiwemo Ibn Faris rahimahullahu ta'ala, katika mu'jam yake au kamusi yake inayojulikana kwa jina la mu'jami au mu'jamu maqais al-lugha, ni kamus ya Kiarabu ya Ibn Faris, anasema akizungumzia mada ya neno ya herufi ya ghain, al-ghain wad-dalu war-ra. Al-ghainu wad-dalu war-ra'u, anasema aslun sahihun yadullu ala tarki shay, ni asli sahihi. Herufi hizi tatu zinafahamisha juu ya kukiacha kitu. Min dhalika alghadru, na katika hilo ni neno alghadru. Alghadru ni naqdu alahdi, tadakhiana, kuvunja ahadi. Watarku alwafai bihi, na kuacha kuitekeleza, inaitwa alghadru. Sababu katika maana zake ni kukiacha kitu. Ndio maana likatumika mtu anapokuwa ameahidi halafu hakutekeleza akaacha, anaambiwa ghadara, alaki ameacha kutekeleza ahadi. Na ama neno ghadir, akasema walghadiru ni mustanqa'u ma'il matar, ni mkusanyiko wa maji ya mvua, mahala panapokusanyika maji ya mvua kama bwawa. Wasummiya bidhalik, na yameitwa hivyo sehemu ambayo inakusanyika maji ya mvua, pameitwa hivyo li'anna sayla ghadarahu, kwa sababu mafuriko ito hivyo, unafahamika mafuriko au mumbu kwa Kiswahili cha ito hivyo, sehemu ambayo yani mafuriko, maji yamekuja kwa wingi, yalivyoondoka yameacha maji kadhaa, yale yameitwa ghadir kwa sababu yamebakishwa na mvua zile nyingi zilizokuja, maji yakapita yakaacha sehemu ya maji, ndio maana pameitwa ghadir, kwa sababu ikija maji ya mvua nyingi yanabaki sehemu ya alivyoeleza Ibn Faris, ai tarakahu. Huu ni upande wa neno ghadir, au lugha nyingine kama wasema ustadhi ni mkondo wa maji mfupi, kwa sababu maji yake yanamwaga baharini. Mkondo wa maji upita pale sehemu pale, pita maji kwa wingi alafu inaenda kumwaga baharini, ndio hiyo ghadir. Lakini pia akati anaelezea neno khummi, alkhau walmimu aslani, herufi hizo mbili zinafahamisha asli mambo mawili, ahaduhuma taghayyuru raiha, kubadilika kwa harufu, wal akharu tanqiyatu shay'in, na maana nyingine kitu kusafika, kuwa kimetakata. Pia inatumika katika maana zake herufi khum. Fal awwalu qawluhum, ile maana ya kwanza ni kusema kwao khamma lahmu ay taghayyara, taghayyara raihatu, ndo khamma al-lahmu, imebadilika harufu nyama, harufu yake imebadilika, inaitwa khamma. Idha taghayyarat raihatu. Wa thani qawluhum, na ile maana ya pili ya kusafika husemwa khumma al-baytu idha kunisa, imesafishwa nyumba, pale itakapofagiwa nyumba ikasafishwa vizuri inaitwa khumma al-baytu ay kunisa al-baytu. Kwa hiyo neno khum kwa maana ya kubadilika kwa harufu kitu, au kwa maana ya nini, ya kusafika kitu, ndio maana inaitwa khumamatul bi'ri. Khumamatul bi'ri, kinavyosafishwa kisima ikatolewa mchanga ule udongo ndani, inaitwa khumamatul bi'ri, ni ma yukhammu min turabiha idha nuqiyat, ule mchanga unaotolewa kwenye kisima kinapokuwa kinasafishwa, labda kinaongezwa kirefu ki, inaitwa khumamatul bi'ri, sababu kimesafishwa kile kisima. Kadhalika nyumba inaitwa baitun makhmumun ay maknusun. na mtu anaitwa mahmumul qalbi kwa ile maana ya pili ya usafi, idha kana naqiyal qalbi min kulli ghishin wa dakhalin, anaitwa mahmumul qalbi atakapokuwa ni mtakasifu, moyo wake umetakasika na ghishi, udanganyifu, simdau, na kadhalika dakhalin, na ufisadi. Ukawa moyo wake umetakasika na mambo hayo, hauna mambo hayo, anaitwa pia mtu huyo ni wahuwa mahmumul qalbi. Huu ni upande wa kwanza tukielezea neno ghadir, kadhalika neno khum katika taarifu. Katika masala ya pili katika hii kuelezea hakika tu ghadir khum, sehemu ya pili ni taarifu ghadir khum biitibari kaunihi isman limakani muayyan. Kuelezea sasa neno lote ghadir khum kwa kuzingatia kwamba ni jina la mahali, sasa so neno moja moja kwamba ghadir na khum, la tushaona maana yake. Je, kuzingatia kwamba jina la mahali linapoitwa ghadir khum, wanaelezaje hiyo ghadir khum ni mahali gani? Anasema mwanahistoria, mwanajiografia, mwandishi wa mambo ya miji kuelezea majina yanavyoitwa, Al-Yaqut al-Hamawi anasema katika Mu'jam al-Buldan, al-ghadir bifathi awwalihi wa kasri thanihi, al-ghadir kwa maana wa ghaini yenye fatha na dali yenye kasra, herufi ya pili imetiwa kasra, sio ukasoma ghudair labda ukachanganya ghadir. Wakasema wa ghadiru khummin baina makkata wal madina, na ghadir khummi ni sehemu baina ya Makka na Madina, bainahu wa baina al-Juhfa mailan, baina ya ghadir khummi na baina ya Juhfa ni maili mbili, masafa ya maili mbili kutoka ghadir khummi mpaka Juhfa katika miqati, sio kadhalika. Amsema khummun ismu mawdhi ghadir khummin, hapa khummi ni jina la mahali panaitwa ghadir khummi. Az-Zamakhshari anasema kwamba hii khummun ni jina, ismu rajulin ni jina la mtu alikuwa sabbagh mpaka rangi, baadaye kafanywa idhafa ya neno ghadir, akasema alladhi huwa baina Makka wal Madina bil Juhfa. Kwa hiyo Zamakhshari pia atajibu kwamba hii sehemu ghadir khummi iko baina ya Makka na Madina hapo Juhfa, kwa maana si mbali kutoka ghadir khummi mpaka kufika Juhfa. Wapo wanaosema maili mbili, wengine wanasema ni maili tatu, wengine wanasema maili moja, lakini ni karibu na Juhfa. Hiyo sehemu inayopatikana inapatikana hapa. Ni bonde lipo baina ya Makka na Madina, na hapo pana mkondo wa maji ambao unamwaga katika bahari. Ndipo aliposimama Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anatoka Makka kurudi Madina, kama tutavyoona. Kwa hiyo tumeona neno ghadir na maana ya neno khum, lakini tumeona ghadir khum ni mahali gani. Tuko pamoja Sheikh? Naam, tuko pamoja. Haya, sehemu ya pili, sababu ya kupatikana tukio hili ni nini? Hapa ni mahala muhimu sana pa kusikiliza. Katika sehemu hii pana masaili matatu tutazungumzia insha Allah. Kwanza, mtazamo wa wanawachuoni kupatikana tukio hili. Sehemu ya pili, kutaja hadithi zinazohusika na tukio hili, ambapo tutataja kuhusu habari za Yaman, hadithi wale waliokuwa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Yaman wanasemaje mpaka yakapatikana masala haya. Kadhalika tutataja yale maneno aliyoyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Ghadir Khum, alisema nini na maana yake ni nini. Na masala ya tatu tutaelezea neno maula katika Qur'ani na Sunna limetumikaje. Kwa hiyo tupo kueleza hapa sasa hivi tunazungumzia sababu ya kupatikana tukio hili. Wanawachuoni wanasemaje? Pamoja na kwamba Ash-Shia Ar-Rafidha kwamba wamesimamia na dini yao imesimama katika tukio hili, ni kwamba tukio muhimu kwao na ndiyo dalili ya wazi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtangaza Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kuwa ni mrithi wake baada ya kufa yeye. Tukio hili wao wanatumia hivyo. Itikadi ya batili, uongo. Maneno aliyosema al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika al-bidaya wa al-nihaya juzu ya tano kurasa 288 anasema khataba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bimakanin baina Makkata wal Madina. Alikhutubia Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika sehemu iliyo baina ya Makka na Madina, marji'uhu min haditha min hajjati alwada', wakati wa kurudi kwake kutoka katika hija ya kuaga, haji hijjatul wada', qaribin min aljuhfa. Hiyo sehemu yenyewe ipo karibu na Juhfa, kwa tofautiani na wale walioarifisha kule. Yukalu lahu Ghadir Khum, inaitwa Ghadir Khum. Hiyo sehemu inaitwa hivyo. Fabayyana fiha fadla Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha katika khutba yake hiyo fadla za Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wa bara'ata 'irdihi, na pia kutakasika kwa heshima yake, yani kwamba hana hatia katika yale waliomdhania wenzie. Mimma kana takallama fihi ba'du man kana ma'ahu bi ardhi al-Yaman, kutokana na kile ambacho walikizungumza baadhi ya wale waliokuwa pamoja naye huko katika nchi ya Yemen, kuna maneno walizungumza dhidi yake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza pale kumtakasa na kile ambacho wao wanakidhania. Bisababi ma kana sadara minhu ilayhim min al-ma'dilati allati dhannaha ba'dhuhum jawran wa tadhyiqan wa bukhlan was-sawabu kana ma'ahu fi dhalik, kutokana na kile kilichotokea kwa Ali ibn Abi Talib kwa wale wenzie katika marekebisho waliyoyafanya. Tutaona inshaallah hapo mbele kilitokea nini, lakini naelezea kwamba al-Imam Ibn Kathir anaeleza kwa ufupi upatikanaji wa tukio hili, kwamba kuna mambo yalipatikana huko Yemen baina ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na wengine katika masahaba. Kwa hiyo kadhia ikaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalizungumza hapa jambo kumtakasa Ali ibn Abi Talib kwenye kile wanachokidhania kwamba si cha sawa. Ndo maelezo haya al-Imam Ibn Kathir. Anasema walihadha, na kwa sababu hii, lamma tafarraga sallallahu alayhi salatu wassalam min bayani al-manasik, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza kubainisha hukumu za hija, ahkami mbalimbali za hija, kwa sababu hapo watu washatoka baadhi ya mahujaji washarudi katika miji yao, kwa sababu hii ni njia ya watu wanaokuja upande huu, labda wanaokwenda Madina, wanaokwenda Yemen, mfano wanaokwenda Sham. Lakini mahujaji wengine washatawanyika, wamekwenda makwao. Kwa hiyo yeye alikuwa ameshamaliza jambo hilo, anarudi, akasimama njiani, warajaa ila Madina. Wakati anarudi kwenda Madina, bayana dhalika fi athna'i tariq, akalibainisha hilo kwenye katikati ya njia wakati anakwenda. Fakhataba khutbatan adhima fi al-yawm al-thamin ashara min dhil-hijja aama idhin. Kwa hiyo akatoa khutba, khutba ilikuwa imekusanya mambo mengi ni kubwa, katika siku ya tarehe 18 ya mwezi wa dhul-hijja mwaka huo, ilikuwa tarehe 18. Ndio maana mashia tarehe 18 wanafanya sherehe pia sababu ya tukio hili. Wa kana yawm al-ahad, na ilikuwa siku ya Jumapili, bighadiri khummin, katika sehemu ya ghadiri khummin, tahta shajaratin hunak, chini ya mti huko. Fabayana fiha ashiyaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha hapo katika khutuba, ndani ya khutuba hiyo mambo mengi sana. Wa dhakara min fadli aliyin wa amanatihi, akataja fadhila za Ali bin Abi Talib, uaminifu wake, wa adlihi, uadilifu, wa qurbihi ilayhi, na ukaribu wake kwake. Ma azaha bihi ma kana fi nufusi kathirin minan nasi minhum, jambo ambalo liliondoa yale yaliyokuwa katika nyoyo za watu wengi kuhusu yeye Ali, ikaondoa zile dhana zao. Huu ndio mtizamo wa maulama. Al-Imam Ibn Kathir anaelezea upatikanaji wa tukio hili, ilikuwa ni sababu ni hiyo, na aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye amezungumza kwa kukusanya na amezungumza kwa ufupi. Kwa hiyo masala ya kwanza tumeyamaliza katika sababu ya kupatikana tukio hili. Wewe watakiwa Muislamu Ahli Sunna ujue kwamba kuna kadhia na mvutano ulitokea baina ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na baadhi ya masahaba huko Yemen. Kadhia hiyo ikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza ibada ya Hija, wakati anarudi Madina, akasimama sehemu ya Ghadir Khum kuelezea kile wanachokidhania kumdhania ndugu yao si cha sawa. Hiyo ndio sababu, dhibiti hilo. Sawa, tauliza inshallah na maswali tutaulizani. Masala ya pili ni dhikru al-ahadith al-warida fi dhalika, hadithi zilizokuja kuelezea jambo hili. Hadithi tukizitaja utaona kwamba hakuna mashiko yoyote wala dalili yoyote ya mashia kuhusu tukio hili na kile wanachokidai, hakuna, mbali mbali kabisa. Kwanza, hadithi zilizokuja kuelezea, kwani kule Yemen kulitokea nini? Huko Yemen mpaka watu wakaleta tuhuma kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kwani kulitokea kitu gani? Na hapa pana hadithi nne. Kwanza, hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kwa sababu alikuwepo Yemen, yeye atasimulia hadithi aliyotaja al-Imam al-Baihaqi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Dalail an-Nubuwa. Ametaja kwa sanadi yake, mpaka Abu Sa'idi anasema ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ila al-Yaman, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimtuma Ali ibn Abi Talib kwenda Yemen. Qala Abu Sa'id, anasema Abu Sa'id, fakuntu fi man kharaja ma'ahu, na mimi nilikuwa ni miongoni mwa wale aliyotoka pamoja naye, kwa maana na mimi nilikuwepo katika wale tuliokwenda Yemen. Falamma akhadha min ibli sadaqa, wakati alipochukuliwa ngamia wa zaka, Sikilizeni uzuri, wakati alipochukua ngamia wa zaka huko Yemen, Ali bin Abi Talib ndio kiongozi, wakaletwa ngamia wa zaka, anasema sa'alnahu an narkaba minha wa nuriha iblana, tulimuomba Ali bin Abi Talib tuwatumie wale ngamia wa zaka tuwe tunawapanda na tuwapumzishe wale ngamia wetu tuliokwenda nao. Tumepata ngamia, kwa hiyo kwa nini hawa tusiwapumzishe? Wa kunna kad ra'aina fi iblina khalalan, na sisi tulikuwa tumeona katika ngamia wetu kuna dosari zimetokea kwao, wametembea masafa, kwa hiyo kuna kuumia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukawaambia hawa tungewapumzisha, tukawatumia hawa ngamia wa zaka katika kuwapanda, labda wamedhoofika wale ngamia ambao wamekwenda nao, wana khalal. Faaba alaina, akatukatalia Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Naye na ndio maana kule Al-Imam Ibn Kathir anasema, na hoja ilikuwa yeye Ali bin Abi Talib ndio mwenye hoja, mwenye haki, kwanza kiongozi, lakini pili akawaambia innama lakum fiha sahmun kama lilmuslimin, nyinyi katika ngamia hawa mnalo fungu lenu kama vile Waislamu wengine. Kwa hiyo mkisema muwatumie na nyinyi kuna fungu lenu, maanake mtatumia na sehemu ya wenzenu. Kwa hiyo mpaka tufike kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au mpaka tugawe, ijulikane fungu lenu ni lipi. Kwa hiyo kama ngamia wakupanda, mtapanda hao ambao mtagaiwa wenu wakati huo, lakini tukisema wapande tu, nyinyi mnalo fungu na Waislamu wenzenu pia wanayo sehemu katika ngamia hao. Kwa hiyo akawaletea maelezo kama hayo, lakini Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alikusudia kwenda kufanya hija pamoja na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alikuwa pale, baada ya pale aondoke aende zake Makka kutekeleza ibada ya hija. Qala, anasema Abu Sa'id, falamma faragha Ali wa antalaqa min al-Yaman raji'an, wakati Ali bin Abi Talib alipomaliza mambo hayo ya kukusanya zile zakawati, akaondoka kwenda zake Madina, amara alaina insana, akatuwekea mtu kuwa ni kiongozi pale, akamwacha amiri ambaye ni aba yake. Wa asraa huwa fa adraka alhajj, Ali bin Abi Talib akaenda kwa haraka kudiriki ibada ya hija pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada hajjatah, wakati alipomaliza ibada yake ya hija, qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, irji ila ashabika hatta taqdama alaihim, rudi kwa wenzio ili ukawakute, maanake uliondoka kuja katika ibada, kwa hiyo imeshakwisha, fanya haraka urudi ukawakute wenzio. Abu Saidi anasema waqad kunna sa'alna alladhi istakhlafahu ma kana Ali mana'ahu iyyah, lakini sisi tulimuomba huyu amiri aliyoachana Ali lile ambalo Ali amelikataa, tulimuomba huyu naibu wake. Kwa hiyo walimuomba nini? Masala yale ya kupanda wale ngamia wa zaka, kwamba walimwambia tena yule mtu aliyeachwa na Ali bin Abi Talib, yule bwana akawakubalia, watu wakatumia wale ngamia. Sasa Ali bin Abi Talib alivyorudi, ndio anasema Abu Said, yule bwana fafaala, akatukubalia. Falamma arafa fi ibli sadaqa, Ali bin Abi Talib alipokuja akaona kuna athari ya kutumiwa kupandwa wale ngamia wa zaka, annaha qad rukibat wa raa athara rakib, na akaona alama za mtu mwenye kupanda, kama haa, kumbe hawa walitumika hawa ngamia nilivyoondoka mimi. Dhamma alladhi amarahu wa lamahu, kwa akamkemea, akamlaumu yule mtu aliyemwacha kwao kuwa ni kiongozi, kwa maana kama vile kumwambia kwa nini uliokubalia jambo hili, mfano wa maneno kama hayo. Faqultu, Abu Saidi radhiallahu anhu anasema, mimi nikasema, ama inna lillahi alayya لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. حقيقة أنا حقي الله جو يانغو هناك هابا والله نكرودي ميمي مدينة نتلتاجة نتموانبيا متومة صلى الله عليه وسلم نتموالزيا يالي يليو تفاتا katika ugumu na dhiki alikufanyia Ali ibn Abi Talib. Kwa maana huyu amtukubalia, amekuja yeye amemsema, nikirudi Madina mimi nitaenda kumsimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtasoma maelezo, sitokariri sana maneno ya Kiarabu, taelezea tukio sababu ya wakati pia. Abu Saidi anasema nilipofika Madina nikarauka haraka kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kusudia kumwambia lile ambalo nimelimwapia Allah. Nikakutana na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, akaniuliza, akiniulizia hali yangu, nikazungumza naye, baadaye tukafuatana kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipofika Ali bin Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amekuja Abu Saidi, akamwambia basi mruhusu aingie. Akaingia Abu Saidi, anasema tuliposalimiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniulizia mimi hali yangu, familia yangu, ikawa tunazungumza, mimi nikaanza kumueleza. Abu Saidi anasema yale tuliyopata kutoka kwa Ali bin Abi Talib katika ugumu, dhiki tuliyopata, anasema nikawa namueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam na yataja yale matukio. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanikatisha maneno yangu, anasema dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akayapiga mapaja yangu, wa kuntu minhu qariba, na nilikuwa nipo karibu naye, nimemsogelea sana. Waqala, na akaniambia ya Sa'd ibn Malik, Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn al-Shahid, ma ba'd qawlika li akhika Ali, wacha kuzungumza baadhi ya maneno dhidi ya ndugu yako Ali, usizungumze hivyo, usimzungumzie hivyo. Fa wallahi laqad alimtu annahu akhshara fi sabilillah, mimi ninafahamu kwamba yeye Ali ibn Abi Talib ni mtu mkakamavu sana katika sabilillah, katika mapigano, shujaa mgumu, sio mtu mapesi, nalijua. Abu Said anasema nikajilaumu, nikasema katika nafsi yangu, thakilatka ummuka Sa'd ibn Malik, mama yako akukosa Sa'd ibn Malik, yanajisemea mwenyewe katika moyo wake. Mambo kumbe yako hivi, yani yeye amejipanga vizuri aje aeleze eleweke, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam ambe acha maneno hayo usizungumze. Akaona hapa huenda kwamba mimi nimeshakosea. Anasema Abu Sa'id katika maneno aliyosema katika hadithi, la jarama wallahi la adhkuruhu bisu'in abadan sirran wala alani, bila shaka na hapa kwa Allah sitomzungumza Ali bin Abi Talib kwa ubaya abadan kabisa, kwa siri wala kwa dhahiri sitofanya tena. Abu Said mwenyezi Mungu wake baada ya tukio hilo akasema hivyo. Hii ni hadithi ya kwanza kwamba huko Yemen miongoni mwa mambo yaliyoleta mzozo kuhusu ngamia wa zaka walitumika wakati Ali bin Abi Talib ameondoka, alivorudi akakuta kwamba wametumiwa, ikamuudhi jambo lile.